Lelakoni Poro Rasul bab 15. Tumuli ana wong sawetara saka Yudea teka ing Antiokia kang padha mulang marang para sadulur tunggal pracaya ing kono mangkene. Menawi panjenengan sedaya mboten sami nglampahi tetak manut adat tata cara ingkang dipun warisaken dening Musa, panjenengan mboten badhe saged kawilujengaken. Nanging Paulus lan Barnabas banget anggone padha nglawan lan bantah panemune wong-wong mau. Wekasane pasamuan banjur mutus. Paulus lan Barnabas sarta warga pasamuan liyane sawetara kautus menyang Yerusalem. Nemoni para rasul lan para pinituwa saprelu ngrembug bab mau. Para utusan mau diuntapake dening pasamuan nganti tekan ing jaban kutha. Banjur padha nglajengake tindake ngliwati Fenisia lan Samaria. Sadalan-dalan padha nyariosake pamratobate wong-wong kang dudu Yahudi. Iki banget ndadekake bungahe para sadulur tunggal pracaya ing kono. Sarawuhe ing Yerusalem, para utusan padha ditampa dening pasamuan lan para rasul sarta para pinituwa. Banjur padha nyariosake samubarang kabeh kang wis katindakake dening Allah lumantar pandamele. Nanging nuli ana wong sawetara kang kelebu golonganing wong Farisi kang wis manjing pracaya kang padha ngadeg lan matur. Ingkang sanes tiyang Yahudi kedah dipun tetaki saha dipun wajibaken netepi angger-anggeripun Musa. Para rasul lan para pinituwa banjur padha nganakake parpatan ngrembak prakara iku mau. Bareng wus sawetara suwe anggone padha bebantahan, Petrus banjur jumeneng sarta ngandika, "Para sederek, panjenengan sadaya sampun sami nguningani, bilih sampun wiwit kala rumiyin, mila kula kapiji dening Allah saking antawis kita. Supados lumantar kula bangsa-bangsa sanes sami mireng pawartos bab Injil, satemah lajeng sami pitados. Mongko Allah ingkang nguningani manaing manungsa, sampun paring paseksi dateng tiang-tiang wau, sarono sami kaparingan roh suci kados dini kita. Menopo dini panjenenganipun babar pisan boten beda-bedaaken tiang-tiang wau kalian kita. Sasampunipun nucekaken manahipun sarono pitados. Pramila kados pundi dini panjenengan sedaya sami nyobi dateng Allah kanthi patrap ngeterapaken mumutan ing pundhakipun para murid. Ingkang leluhur kita utawi kita piyambak boten kiyat nyanggi. Kosok wangsulipun, kita pitados bilih kita badhe tampi karahayun margi saking sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus. Kados dene saderek-saderek menika." Kabeh kang padha marepat banjur padha mendel. Tumuli padha mirengake cariyose Paulus lan Barnabas bab pratandha lan kaeloan kang katindakake dening Allah lumantar rasul loro iku ana ing antarane bangsa-bangsa liya. Bareng Paulus lan Barnabas wis rampung anggone carios, Yakobus banjur ngandika, "Para sederek, sami kula aturi midhangetaken atur kula. Sederek Simon mentas nyariosaken, bilih wiwit-wiwitan mila Allah sampun ngetingalaken sih rahmatipun. Inggih menika anggenipun milih saking antawisipun bangsa-bangsa sanes wau, satunggaling umat kagem asmanipun. Bab menika cocok kalian pangandikanipun para nabi, kados ingkang kaserat surasipun, sawise mangkono ingsun bakal wangsul, sarta mbangun maneh kemai Daud kang wis runtuh. Lan reruntuhane bakal sun bangun maneh, sarta sun santosake, supaya wong-wong liyane kabeh padha ngupaya marang pangeran. Mangkono uga bangsa liya kabeh kang tumrape bangsa-bangsa mau asmaning sun kasebut. Mangkono pangandikane pangeran kang nindakake iku kabeh, kang wis kauningan wiwit sakawit. Awit saking menika pemanggih kula, kita sampun ngantos damel rekaosipun para sadherek saking bangsa-bangsa sanes ingkang sami mratobat dhateng Allah. Prayoginipun kita kintun serat dhateng sadherek-sadherek menika supados sami nyirik tetedhan ingkang sampun kajemberaken dening Brahola saha nebi lampah jina menapa dene nyirik dagingipun kewan ingkang pejahipun boten karena kasembelih tuwin rah. Amargi sampun wiwit jaman rumiyin angger-anggeripun Musa menika kaundangaken wonten ing saben kita saha dumugi sapriki ing saben dinten sabat kawaos wonten ing papan-papan pangibadah. Wasono poro rasul, tuwin poro pinituo, sarto wong sapa samuan kabeh, podo netepake, milih wong sawetoro soko ing antarane kang bakal kautus menyang Antiokia. Bebarengan karo Paulus lan Barnabas, yoiku Yudas kang peparap Barsabas lan Silas. Iku wong kang podo kajen ono ing antarane poro sadulur tunggal pracoyo. Poro utusan mau podo digawani layang kang surasane. Salam kula para rasul saha para pinisepuh sarta para sedherek panjenengan katur para sedherek ing Antiokia, Siria lan Kilikia ingkang aslinipun saking bangsa-bangsa sanes. Kula sampun sami mireng bilih wonten tiyang sawetawis panunggilan kula ingkang sami damel goreng panggalih saha damel kubur panjenengan sarana piwulangipun mongko mboten sami kula weling. Pramila kula sampun sami sarembak saha mutus kengkenan tiyang sawetawis manggi panjenengan sesarengan kalian sadherek Barnabas tuwin Paulus ingkang kula tresnani. Inggih menika sadherek kalih ingkang sampun ngetohaken nyawanipun margi saking asmanipun Gusti kita Yesus Kristus. Wondene ingkang kula kengken sadherek Yudas saha Silas ingkang badhe ngaturaken kalayan lisan piweling ingkang kaserat menika dhateng panjenengan. Amargi roh suci lan kula sampun damel putusan supados panjenengan sampun ngantos kabeban nglangkungi ing sak mestinipun. Sami nyirika sesajening Brahola rah saha daging kewan ingkang pejahipun boten karena kasembelih menapa dene lampah jina. Menika sadaya menawi sami panjenengan singkiri, panjenengan sampun tumindak sae. Cekap semanten atur kula, mugi sami ginanjar wilujeng. Bareng wus podo pamitan, Yudas lan Silas podo bidal menyang Antiokia. Ono ing kono wong sapa samuan banjur podo ditimbali marpat, layange nuli diparingake. Bareng wus diwoco, podo bungah, awit layang mau isi panglipur. Ono dene Yudas lan Silas, sarehne iyo nabi, mulane nganti sawetara suwe, anggone mituturi poro sadulur tunggal pracoyo, lan nyantosake atine. Lan sawuse ono ing kono sawetara mongso, banjur podo diaturi dening poro sadulur kundur kanthi tentrem menyang ngarsane kang ngutus. Nanging Silas ngarsake isih kantun ono ing kono. Paulus lan Barnabas anggone ana ing Antiokia nganti sawetara suwene. Padha bebarengan karo wong akeh liyane memulang sarta nggelarake pangandikane Gusti. Nanging bareng wus sawetara lawase, Paulus banjur ngandika marang Barnabas, "Prayogane saiki kita padha bali. Nilii para sadulur ing saben kutha kang wis padha kita sebari pangandikane Gusti. Kepriye kaanane?" Barnabas kepingin uga ngajak Yohanes kang apeparap Markus. Nanging Paulus ngandika kanthi keras, ora prayoga yen to ngajak wong kang wis ninggal lunga ana ing Pamfilia lan ora gelem diajak nyambut gawe bebarengan. Bab iki ndadekake pasulayaning sakarone. Temahan podo pepisahan. Barnabas ngajak Markus lan banjur lelayaran menyang Siprus. Dene Paulus milih Silas. Lan sawuse kacaosake dening para sadulur tunggal pracaya marang sih rahmate Gusti. Banjur mangkat belajahi Siria lan Kilikia. Sarto nyantosake pasamuan-pasamuan ing kono.